تاجدار حرم او نگاہ کرم او کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم او نگاہ کرم او کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوئے منن داز نظر چشم رحمت بخشا سوئے منن داز نظر اے کرش لقب ہاشمیوں مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم آقا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آ نام لے لے مر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلیوں کا بجلیوں کا خوف مشکل ہے آقا کدھر جائے ہم خوف تو پن ہے بجلیوں کا خوف مشکل ہے آقا کدھر جائے ہم آپ ہی گھر گلے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار کرم کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کیا تم سے کہوں اے رب ابھی تم جانت ہو ہم کی بتیا میں کیا تم سے کہوں اے رب ابھی تم جانت ہو ہم کی بتیا کر پور کر تو سب پسری اب تب یہ رہے کی بے خبری کہاں رب گل گزدی دنظر کبھی سن سن تو لو نمری بتیا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاج دارے حرم کرم تاج دارے حرم نگاہ کرم تاج دارے کہنا سبا حضور بس بس نظر ہو ایک نظر کا سال ہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا ارحم لنا دستے ہما بیچارا تاما توئی ترساں توئی من عاجزم من بے قسم حال مرا یا شافع روز جزا ترساں توئی یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ کر دیجئے کاسا میرا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ کر دیجئے کاسا میرا کر دو کرم رکھ لو برم سائل میں تاتا تیرا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے میں کچھو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے بڑا ہی راست ہے راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے مرشد کے ساتھ چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر جتنے کالی ہیں سب جام بھرے جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم حرم نگاہ کرم کرم